تمہارے قدموں سے جو بھی قریب ہوتا ہے تمہارے قدموں سے جو بھی قریب ہوتا ہے کرم تمہارا اسے نصیب ہوتا ہے کرم تمہارا اسے نصیب ہوتا ہے وہ جس کو مل گئی کرم کی امیر چوکھٹ سے وہ جس کو مل سے تمہارا امتی وہ کب غریب ہوتا ہے تمہارا امتی وہ کب غریب ہوتا ہے تمہارے قدموں سے لحد میں ان لحد میں ان کی اندھیرے بھٹک نہیں سکتے جنہیں حضور کا صدقہ نصیب ہوتا ہے جنہیں حضور کا صدقہ نصیب ہوتا ہے قدموں سے بروز حشر شفاعت اسے کرے گی صلا بروز حشر سلام حبیب اللہ کا جو حبیب ہوتا ہے حبیب اللہ کا جو حبیب ہوتا ہے تمہارے قدموں سے جو کلمہ کرتا ہے جو کلمہ اور درود پڑھتے کچھ کرتا ہے بلال کی طرح وہ خوش نصیب ہوتا ہے بلال کی طرح وہ خوش نصیب ہوتا ہے تمہارے قدموں سے کسی بھی مرض کی کرتے نہیں وہ فکر عشرت کسی بھی مرض کی کرتے نہیں وہ فکر عشرت وہ جن کا شافعِ محشر طبیب ہوتا ہے تمہارے قدموں سے جو بھی قریب ہوتا ہے تمہارے قدموں سے